का डोला, छियालीस की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती, पता मुझे सटक ली, सोला का डोला, छियालीस की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती, पता मुझे सटक ली, जिगरा है टाइगर, दिमाग से हाइपर माजी सटक ली तो गोली मारू जैसे स्नाइपर मुझे बाय बाय पता मजी सटक ली अरे राखी तो पता मजी